तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इंकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। पलके झपकता है लाखों फरिश्तों की है तू जा, वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पलके झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहां तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर फसाना तेरा, तू अगर मेरी तो जमाना तेरा, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां।